คุยมันขึ้นมา แล้วความรู้สึกของเด็กเนี่ยมันเริ่มกระจายความเสียใจเริ่มกระจายแล้วจิตมันเหนื่อยหนึ่งแล้วใช้เวลาดูมันนานน่าจะสัก10 นาทีนะกว่าจะหายไป คือแต่ละคนนะจะเก็บสะสมกิเลสเอาไว้อนุสัยเราจะสะสมเอาไว้นะพอเราไปดูบางคนไปคุยมันเข้าบางคนเจตนาไปคุยมันนะมันก็ขึ้นมาแล้วมันค่อยๆสลายตัวไปนะให้รู้ไปเรื่อยๆมันเป็นผลของอดีตรู้ไปเรื่อยมันจะค่อยสลายตัวไปแต่ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะต้องดูลงเป็นไตรลักษณ์ให้ได้อย่าให้มันครอบงำใจกิเลสอื่นๆก็ซ่อนอยู่ไว้อย่างเนี้ย แล้วบางทีเนี่ยเรานึกถึงใครคนหนึ่งซึ่งเป็นจิตอกุศลนะคะแล้วเราก็ปรุงใหญ่เลยแต่มีจิตอีกดวงนึงก็มาเห็นว่าเนี่ยกำลังปรุงอยู ่ก็ถูกแล้วนะอย่างจิตมันจะเป็นอกุศลจิตมันสัมผัสกระทบเข้ากับความคิดเป็นอกุศลขึ้นมาจิตจะปรุงกุศลหรืออกุศลเราก็เลือกไม่ได้นี่พอจิตเป็นอกุศลต่อมาสติรู้ทันมีจิตอีกดวงหนึ่งที่มีสติมีปัญญาไปรู้ว่าจิตก่อนหน้านี้เป็นอกุศลจิตการดูจิตจะต้องตามรู้อย่างนี้ตลอดเลยจะเป็นการตามรู้มันจะรู้ว่าจิตก่อนหน้านี้เป็นยังไงจิตก่อนหน้านี้เป็นไงนั่นก็ถูกแล้วคืออย่าไปเกลียดมันนะให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆถ้ามันไม่ใช่กิเลสใหม่เนี้ยเป็นของที่เราสะสมเอาไว้นะถ้าเป็นกิเลสที่เรากำลังปรุงขึ้นเป็นปัจจุบันปรุงขึ้นมาเนี้ยพอสติเกิดมันจะดับทันทีเลยนะไอ้นี่เป็นของเก่าพวก อนุสัยมันจะค่อยๆสลายไปนะงั้นเวลาที่เรามีสติเนี้ยอกุศลไม่มีตัวกิเลสหยาบๆไม่มีจะอนุสัยจะค่อยๆสลาย เวลาเก ิ ดเวทนามีความรู้สึกว่าถ้าจิตไม่ไปจับมันก็จะไม่เกิด คือเวทนาทางไหนทางกายหรือทางใจทางกายเนี่ยยังไงมันก็มีแต่ว่าเมื่อจิตไปรู้เวทนาแล้วเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นนะมันจะเจ็บอยู่ที่กายเท่านั้นไม่เข้าถึงใจนะใจจะเป็นกลางเพราะฉะนั้นความเจ็บที่จะดิ้นทุรนทุรายก็ไม่เป็นส่วนมากพอเราเจ็บทางกายเราก็เติมความเจ็บทางใจลงไปด้วยนี่บางครั้งถ้าจิตมันเป็นสมาธิมันถอยออกมามันไม่ไปรับรู้มันก็ไม่เจ็บนะแต่เป็นเรื่องของสมถะนะแต่ถ้าเราเดินวิปัสสนาอยู่เราจะเห็นเลยกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกันนะอย่างนั้นรู้เรื่อยๆไปรูปนามนะจิตเจตสิกอะไรพวกนี้มันจะกระจายตัวออกนะแต่ละตัวแต่ละตัวก็จะแสดงธรรมะนะแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือพวกเราจะฟังธรรมะนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านธรรมะของจริงเรามีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่เราไม่ยอมฟังธรรมะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนะติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดก็คือรูปธรรมอันหนึ่งนามธรรมอีกอันหนึ่งรูปธรรมก็คือกายนี้นามธรรมก็คือส่วนของความรู้สึกนึกคิดจิตใจทั้งหลายเราอย่าไปวาดภาพธรรมะว่าคืออะไรอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าไกลๆจะต้องทำอะไรอีกเยอะแยะเพื่อจะไปรู้ไปเห็นธรรมะดังนั้นเข้าใจธรรมะผิดแค่เราเดินชนธรรมะทุกวันแต่เราไม่รู้จักมันเราไม่รู้จักมันเดินชนกันก็ไม่เห็นไม่เข้าใจธรรมะจริงๆก็คือกายกับใจของเราเนี่ยคอยมีสติรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจกายกับใจเขาจะแสดงธรรมะให้เราดูเนี่ยวิปัสสนาจริงๆก็คือให้คอยรู้กายคอยรู้ใจไว้กายกับใจเราจะแสดงธรรมะของจริงให้ดูเช่นเรามีสติรู้อยู่ที่กายคนทั่วๆไปก็บอกว่ารู้กายไม่ค่อยรู้จริงหรอก นะถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยนะรู้สึกไหมที่นั่งอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแต่ส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่าเรากำลังนั่งอยู่นี่ไม่ใช่รู้กายนี่หลงกายแล้วถ้าเรารู้กายนะใจเราสบายๆใจเราเป็นคนรู้เป็นคนดูนะเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นมันคู่มันเหยียดเห็นมันเหลียวซ้ายแลกขวาถ้าเราคอยรู้อยู่ที่กายกายก็จะแสดงธรรมะให้ดูแสดงอะไรบ้างแสดงความไม่เที่ยงอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ได้ไม่นานนะก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินต้องเปลี่ยนอิริยาบถเห็นไหมว่ากายแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายแสดงการหายใจเข้าหายใจออกไม่หายใจไม่ได้มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเดี๋ยวก็ทานอาหารเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกดื่มน้ําไปแล้วก็ขับถ่ายออกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเนี่ยถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายกายก็แสดงธรรมะให้ดูแสดงธรรมะให้เห็นว่าเขาไม่เที่ยงนะเขาทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้เขาถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เป็นนิดเขาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นสิ่งที่จิตใจเรามาอาศัยอยู่เป็นสิ่งที่จิตใจไปรู้ไปดูไปเห็นเข้าเท่านั้นเองแท้จริงเขาเป็นวัตถุเป็นธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรหรอกเนี่ยถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายตามรู้กายเนืองๆก็จะเห็นความจริงของกายกายแสดงธรรมะให้ดูธรรมะที่กายแสดงให้ดูก็คือไตรลักษณ์นั่นเองแสดงว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์นะเขาไม่ใช่ตัวสุขเขาเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเรามาคอยรู้จิตใจสังเกตอยู่ที่ใจใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างตอนตื่นนอนใหม่ๆกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันตอนขับรถนั่งรถมาวัดกับขณะนี้ก็ไม่เหมือนกันตอนมาถึงวัดใหม่ๆความรู้สึกก็ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ตอนนี้ตอนไปทานข้าวตะกี้กับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกมีแต่เรื่องไม่เหมือนกันถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่จิตใจของเราเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไม่เที่ยงอย่างความโกรธเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวมันก็หายไปมันไม่เที่ยงความสุขเกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวมันไม่เที่ยงความทุกข์เกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวมันไม่เที่ยงเห็นไหมถ้าเราคอยรู้ใจของเราใจก็แสดงธรรมะคือแสดงไตรลักษณ์นั่นเองแสดงความทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะอันใดอันหนึ่งแสดงการบังคับไม่ได้เช่นจิตจะเป็นกุศลหรือจิตจะเป็นอกุศลเนี่ยเลือกไม่ได้นะเลือกไม่ได้นะไม่มีใครสั่งได้นะเพราะจิตเป็นอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับหน้าที่ของเราก็ตามรู้ไปกายก็จะแสดงไตรลักษณ์คือแสดงธรรมะให้เราฟังจิตใจก็แสดงไตรลักษณ์นะแสดงธรรมะให้เราฟังพอเราตามรู้กายตามรู้ใจเนี่ยธรรมะของจริงก็เกิดขึ้นในใจเราคือเราเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกหรือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองศาสนาพุทธเนื้อแท้ก็คือตัวสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องอะไรอื่นเลยนั้นเราคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจกายกับใจจะแสดงธรรมะให้ดูธรรมะที่กายกับใจแสดงให้ดูนี่แหละเรียกว่าธรรมะของจริงส่วนธรรมะที่ฟังอาตมาพูดเนี่ยธรรมะของปลอมไม่ใช่ของจริงมันจริงของอาตมาแต่ไม่จริงของโยมพอโยมฟังแล้วมันกลายเป็นความจำไปหมดมันไม่ใช่ความจริงฟังแล้วก็จำไว้ฟังแล้วก็จำไว้นะหรือฟังที่วัดนี้อย่างนี้ไปฟังอีกวัดหนึ่งอาจารย์หนึ่งว่าอีกอย่างฟังแล้วก็ศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยๆยิ่งฟังยิ่งงงไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดอีกแท้จริงแล้วกระทั่งพระพุทธเจ้าก็บอกให้เรารู้ทำเห็นทำไม่ได้ท่านบอกวิธีการให้เท่านั้นเหมือนเนืองหลวงพ่อนะก็มาบอกวิธีการให้พวกเราวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือให้คอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองกายกับใจก็จะแสดงธรรมะของจริงให้ดูนี่พวกเราไม่ยอมรับธรรมะของจริงเราชอบธรรมะของปลอมมาวัดอยากจะหาความสุขมาทำบุญมาฟังเทศน์แล้วหวังว่าขอให้มีความสุขนิรันดรใจเราไม่ยอมรับความจริงความจริงคือไม่มีอะไรเที่ยงหรอกสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งกายทั้งใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีนี่เราปฏิเสธธรรมะธรรมะก็เลยไม่เข้าสู่ใจของเรา งั้นคอยรู้สึกตัวขึ้นมาคอยรู้กายนะร่างกายอยู่ในอาการยังไงคอยรู้ไปมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้จิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงทั้งวันคอยตามรู้ตามดูไปดูซิเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือบังคับไม่ได้เนี่ยคอยรู้อย่างเนี้ยในที่สุดใจเราก็ยอมรับยอมจำนนกับธรรมะอย่างเราจะไม่ยอมรับนะว่ากายของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวดีเราคิดว่ามันเป็นตัวดีเราคิดว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยร่างกายของเราเรารักเราหวงแหนแต่พอเรามีสติรู้อยู่ที่กายกายไม่ใช่ตัวดีแล้วกายไม่ใช่ตัวเรากายเป็นตัวทุกข์กายเป็นวัตถุกายเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเนี่ยใจมันยอมรับธรรมะใจมันเห็นธรรมะเห็นซ้ำในที่สุดใจก็ยอมรับธรรมะของจริงก็คือรูปนามกายใจนี้เป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นอย่างนี้จิตใจจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเมื่อจิตใจปล่อยวางความยึดถือในกายในใจความทุกข์มันจะไม่มีหรอกเพราะความทุกข์มันก็มีสองอันเท่านั้นเองไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจนี่พอกายมันไม่ทุกข์ใจมันไม่ทุกข์แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะทุกข์อีกงั้นคอยรู้สึกไปนะนี่พวกเรานักปฏิบัติส่วนใหญ่แทนที่จะมาเจริญปัญญาตามรู้กายตามรู้ใจอย่างที่มันเป็นพวกเราส่วนใหญ่จะชอบนั่งเพ่งนั่งเพ่งนั่งกำหนดนั่งบังคับนั่งควบคุมนั่งแก้ไขจิตมีความโกรธก็จะห้ามไม่ให้มันโกรธหรือพอมันโกรธแล้วก็จะสั่งให้มันเลิกโกรธมันสั่งไม่ได้ถ้าสั่งได้มันเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตางั้นใจเราจะยอมรับความจริงไม่ค่อยได้ชอบปฏิเสธนะอย่างกายนี้มีความแปรปรวนตลอดเวลาแล้วอยากให้มันสุขตลอดเวลาอุตส่าห์มาทำบุญทำทานหวังจะหายเจ็บหายไข้อะไรเงี้ยอย่างนี้พอรู้เรื่องไหมใครมาใหม่ๆให้คอยรู้ไปนะคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจไม่ใช่นั่งเพ่งนะของคุณยังชอบเพ่งอยู่ระวังนิดนึงดูออกไหมจ้องใส่มันไม่จ้องคอยรู้สึกไว้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้สึกไปจิตใจเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงคอยรู้สึกไปไม่เข้าไปแทรกแซงนะงั้นหลักของวิปัสสนาจริงๆเนี่ยต้องคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองเรียกว่ามีอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องส่วนใหญ่พวกเราจะมีอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องเราชอบไปเพ่งเพ่งเอาไปคิดเอาอะไรเนี่ยความคิดไม่ใช่อารมณ์ของจริงเป็นอารมณ์บัญญัติกายกับใจนี่เป็นของจริงให้คอยดูวันหนึ่งเราหนีไปอยู่กับความคิดเยอะมากเราใช้เวลาอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยฝันลมๆแรงๆคิดไปเรื่อยๆเวลานาทีที่จะรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจตัวเองนี่มีน้อยอย่างยิ่งน้อยเหลือเกินมีแต่ใจลอยทั้งวันเหม่อทั้งวันคิดทั้งวันไม่ใจลอยไปไม่เหม่อไปไม่คิดไปก็นั่งเพ่งเอาไว้นี่มีแต่หลงสุดโต่งอยู่สองข้างไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้เราไม่สามารถจะรู้กายไม่สามารถจะรู้ใจอย่างที่มันเป็นเพราะเราให้คอยรู้กายคอยรู้ใจไปนี่วิธีรู้กายรู้ใจเราต้องทำให้ถูกต้องถูกวิธีประเด็นแรกที่อาตมาพูดให้ฟังก็คืออยากรู้ธรรมะนะต้องรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปไม่ใช่ไปเรียนที่อื่นประเด็นที่สองก็คือการรู้กายรู้ใจต้องรู้อย่างถูกวิธีถูกวิธีต้องถูกตั้งแต่ก่อนจะรู้นะระหว่างรู้ก็ต้องถูกรู้แล้วก็ต้องถูกอีกก่อนจะรู้กายก่อนจะรู้ใจเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องระวังก็คืออย่าให้ความอยากมันครอบงำพวกเราเวลาคิดจะรู้กายคิดจะรู้ใจมันจะอยากรู้ก่อนพออยากรู้ก็จะเริ่มนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งคอยดูไว้ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องก่อนจะรู้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรอย่าอยากรู้อย่าดักเอาไว้ก่อนอย่างบางคนจะดูจิตแทนที่จะรอให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็รู้ว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นแทนที่จะตามรู้ก็ไปดักเอาไว้ก่อนคอยจ้องพอคิดถึงการปฏิบัติแล้วก็จ้องเลยนะว่าเมื่อไหร่มันจะรู้เมื่อไหร่มันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ถูกนะงั้นก่อนจะรู้ไม่ใช่ไปดักไว้ก่อนนี่พวกเราลองสังเกตดูเวลาเราปฏิบัติพอเราคิดถึงการปฏิบัตินะเราก็จะเริ่มทำอะไรบางอย่างสนใจก็คือนั่งจ้องนี่ระหว่างรู้ระหว่างรู้เนี่ยก็มีหลักอีกระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้ ให้ดูอยู่ห่างๆอย่าดูแบบคนมีส่วนได้เสียพวกเราเวลารู้อะไรนะมักจะกระโจนลงไปรู้มันไม่สักว่ารู้ไม่สักไม่เห็นแต่กระโดดเข้าไปรู้นี่ฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะมีหนังสือให้อ่านมีเทปให้ฟังงั้นก่อนจะรู้อย่าอยากรู้เพราะอยากรู้แล้วจะไปดักจ้องไว้ซึ่งไม่ถูกหลักของวิปัสสนาเนี่ยท่านให้รู้กายลงปัจจุบันน่ะจริงแต่ไม่ได้ให้เพ่งไว้ไม่ได้จ้องส่วนใจจะต้องตามรู้ระหว่างรู้ก็ต้องระมัดระวังอย่าถลำอย่ากระโจนเข้าไปรู้ส่วนใหญ่เวลารู้อะไรนั้นจะกระโดดเข้าไปใส่มันอย่างตาเรามองเห็นคนเดินมาใจเราก็กระโดดไปอยู่กับเขาแล้วเวลาฟังเขาพูดข้างบ้านเขาคุยกันใจกระโดดไปข้างบ้านอยู่คนเดียวก็คิดไปใจกระโดดเข้าไปในความคิดเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยพอมารู้กายรู้ใจนะมักจะถลำลงไปเพ่งกายเพ่งใจนะให้เราจะต้องรู้กายรู้ใจเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนตลิ่งอยู่บนฝั่งริมแม่น้ำริมคลองนะแล้วก็ดูมีอะไรลอยมาในน้ำเราก็คอยดูไปแต่ตัวเราอยู่บนบกไม่กระโดดลงน้ำนี่ผู้ปฏิบัติจำนวนมากเลยพอเห็นอะไรขึ้นมาในกายในใจแล้วชอบกระโดดลงไปถลำลงไปเพ่งลงไปใส่มันนะสภาวะตรงนี้จะเข้าใจยากนิดนึงนะทนฟังไปฟังไม่รู้เรื่องอย่ากลุ้มใจถ้ากลุ้มใจให้รู้ว่ากลุ้มใจไปเลยงงให้รู้ว่างงไปเลยการปฏิบัติไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องเลยงงแล้วรู้ว่างงเข้าไปเลยเราจะเรียนให้เห็นสภาวะก่อนจะรู้อย่าอยากรู้เพราะอยากรู้แล้วจะไปจ้องไว้ก่อนระหว่างรู้ให้สักว่ารู้อย่าถลำลงไปรู้เมื่อรู้เสร็จแล้วไม่ทำอะไรต่อเลยรู้แล้วจบลงแค่การรู้นั้นส่วนใหญ่ของเราพอไปรู้เข้าแล้วเราไม่จบแค่รู้เราจะทําต่อนะอย่างเห็นความโกรธเกิดขึ้นพอรู้ว่าโกรธความจริงแค่รู้ว่าโกรธนี่นะปฏิบัติเสร็จแล้วนะนี่พอเห็นว่ามันมีความโกรธเกิดขึ้นอยากให้หายโกรธนะพยายามทําให้หายโกรธนี่เรียกว่าหลงทําต่อละนะหรือใจเราเผลอไปใจเราหนีไปเที่ยวพอเรารู้ทันว่าจิตหลงไปแล้วจิตเผลอไปแล้วแค่นี้รู้เรียบร้อยละส่วนมากพอเรารู้ว่าเผลอปุ๊บเราจะเริ่มทำอะไรต่อไปอีกนะเริ่มเพ่งไหมเริ่มบังคับไว้นะไม่ก็เผลอครั้งใหม่คร่ำครวญว่าโอ้เมื่อกี้เผลอไปตั้งนานนะแย่แล้วเราอะไรเนี่ยนี่ก็เผลอครั้งใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วก็ให้จบลงแค่การรู้อย่าไปเติมแต่งอะไรเข้าไปอีกนะยากไหมยากไหม อึดๆไว้หน้าอาตมาไม่เรียกร้องอย่างอื่นเลยนะมาฟังอาตมาพูดเนี่ยนะไม่คิดค่าฟังด้วยนะไม่คิดค่าเรียนนะหนังสือก็แจกให้ฟรีนะไม่เรียกร้องอะไรนะเรียกร้องอันเดียวว่าอึดเข้าไว้นะธรรมะจริงๆแล้วเข้าใจยากที่เข้าใจยากเพราะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังนะอะไรที่มันไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันก็ยากทั้งนั้นแหละทนเข้าไว้นะเอาซีดีไปฟังช่วยตัวเองด้วยฟังแล้วฟังอีกนะฟังจนกระทั่งมันตื่นขึ้นมาคุณเสื้อแดงนี่เคยฟังไหมเนี่ยทำไมตื่นเร็วตื่นได้เร็วดีนะเคยมาไหมแค่นี้ก็ดีแล้วนะตื่นให้เนืองๆนะตื่นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเราตื่นชั่วแวบเดียวเราก็หลับครั้งใหม่ดูออกยังตื่นแวบไหลไปอีกแล้วแวบไหลไปอีกแล้วห้ามไม่ได้ไม่เรียนเพื่อจะห้ามนะแต่เรียนเพื่อให้รู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอตอนนี้รู้สึกนะตรงที่เผลอก็ห้ามไม่ได้ตรงที่จะรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยก็เจตนาไม่ได้นะเมื่อมันรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้อีกดูออกไหมว่ารักษาไม่ได้นะพอรู้สึกตัวแวบไปอีกแล้วดับมีแต่เกิดแล้วก็ดับมีแต่เกิดแล้วก็ดับรักษาไม่ได้ไม่ได้เรียนเพื่อจะรักษานะแต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงเลยว่าจิตที่เผลอไปเป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปนะบังคับไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเป็นกุศลก็จริงแต่สั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วสั่งให้อยู่ตลอดไปก็ไม่ได้เนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาเห็นซ้ำๆอย่างนี้ในที่สุดจะรู้ว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขารู้อยู่แค่นี้พอแล้วนะคุณอย่าไปทำอะไรพิลึกขึ้นมานะนักปฏิบัติชอบไปทำอะไรที่เกินธรรมดาจิตสงสัยทราบไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยเข้าไปตรงๆรู้ทันมันเข้าไปตรงๆแต่ไม่เพ่งไว้ไม่จ้องไว้นะให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้นะแต่ว่ารู้ให้มันไวๆหน่อยไม่ใช่โกรธเมื่อวานวันนี้รู้นี่ช้าไปนะเผลอปุ๊บรู้ว่าเผลออย่างนี้ใช้ได้นะ พวกเราจะหัดดูจิตต้องตามรู้นะอย่าไปดักไว้ก่อนตามรู้เนี่ยง่ายเช่นหนุ่มๆเงี้ยสาวๆเขาชมว่าหล่อมันดีใจนะแล้วก็ค่อยรู้ว่าดีใจความดีใจเกิดก่อนแล้วก็รู้ว่าจิตมันดีใจรู้ทีหลังแต่ไม่ใช่ดีใจเมื่อวานวันนี้รู้นะอย่างนี้ช้าไปต้องรู้แบบมันดีใจแล้วก็อ้อมันกำลังดีใจอยู่มันเผลอไปรู้อ้อมันเผลอไปแล้วนะมันโกรธอยู่รู้ว่าอ้อมันโกรธแล้วทำแค่นี้แหละทำแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรมากผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ได้ปฏิบัติก็ต่างกันนิดเดียวนะคนที่เขาไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาเผลอทั้งวันส่วนของเราจะเผลอสั้นๆเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้คนปฏิบัติเนี่ยจะคอยรู้กายรู้ใจตัวเองคนที่เขาไม่เคยปฏิบัติเนี่ยเขาจะไปรู้อย่างอื่นเขาไม่ละเขาละเลยเขาไม่ยอมรู้กายรู้ใจตัวเองชอบไปรู้อย่างอื่นความแตกต่างมีนิดเดียวนะยกตัวอย่างอย่างคนทั่วๆไปอย่างหนุ่มๆมองเห็นสาวเดินมาเนี่ยคนทั่วๆไปก็ใจมันชอบสาวพอใจมันชอบสาวเนี่ยก็มองแต่สาวลืมตัวเองแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยพอตามองเห็นสาวสวยใจมันมีราคะชอบน้ำรักเขารู้ว่าใจมีราคะนะต่างกับคนทั่วๆไปนิดเดียวเองคนทั่วๆไปมัวแต่มองออกนอกไปผู้ปฏิบัติเนี่ยพอตามองเห็นสาวจิตมันชอบรู้ทันว่าจิตมันชอบไม่ใช่รู้แค่สาวได้ยินเขาชมคนทั่วๆไปก็รู้ว่าเขาชมส่วนนักปฏิบัติพอได้ยินคำชมแล้วมันดีใจรู้ว่าดีใจรู้ทันใจของตัวเองนั่นต่างกับเขานิดเดียวเองคือไม่ว่าจะกระทบอารมณ์ทางไหนเนี่ยคนทั่วๆไปกระทบอารมณ์แล้วมันหลงตามอารมณ์ไปหมดผู้ปฏิบัติกระทบอารมณ์แล้วจิตเกิดปฏิกิริยาอะไรนะก็รู้ทันจิตใจของตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้สาวนะสาวก็ยังสวยอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันจะเห็นเลยราคาเกิดขึ้นที่จิตราคาไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปราคาไม่ใช่ตัวเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เมื่อหลายเดือนก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งมาฟังอาตมาพูดนะเขาบอกเขาเข้าใจแล้วการปฏิบัติง่ายมากถ้าผมออกจากศาลานี้ไปได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมถูกไหมอย่างนี้ไม่ถูกดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมคนไม่ปฏิบัติเขาก็รู้ของเรานักปฏิบัติได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบได้กลิ่นดอกไม้หอมแล้วใจมันสงสัยว่าดอกอะไรนะรู้ว่าใจมันสงสัยเนี่ยความต่างมันอยู่นิดเดียวระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ได้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติมีแต่หลงออกไปข้างนอกเอ๊ะดอกอะไรนะหอมจังอ้อดอกกุหลาบนี่อะไรเงี้ยชอบไปโน่นเลยส่วนพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเมื่อกระทบอารมณ์ทางตาแล้วเราก็รู้ทันใจกระทบอารมณ์ทางหูแล้วเราก็รู้ทันใจใจกระทบความคิดนึกทั้งหลายเราก็รู้ทันใจของเราอีกนะเช่นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงศัตรูเก่าเมื่อ10ปีก่อนความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทันว่าใจมันโกรธส่วนคนไม่ได้ปฏิบัติมันคิดถึงไอ้คนที่โกรธมันก็คิดถึงแต่คนที่โกรธไม่รู้ทันว่าใจมันโกรธอย่างนี้พอรู้เรื่องไหมพูดเวอร์ชั่นง่ายๆนะถ้ายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใครฟังอาตมาไม่รู้เรื่องสงสัยรู้ว่าสงสัยนะฟังนกร้องก็ได้สมมติว่าเราฟังนกร้องนะนกมันร้องเพราะใจเราชอบรู้ว่าใจเราชอบนะไม่ใช่รู้ว่านกอะไรนะไม่ใช่เอ๊ะนี่มันนกอะไรร้องนะอย่างนั้นมันชาวโลกเขารู้สึกกันอย่างสมมติว่าเราจะนอนหมาข้างบ้านมันเห่าหนวกหูใจเรารำคาญรู้ว่าใจรำคาญไม่ใช่รู้ว่าหมาเห่านะงั้นมันผิดกันนิดเดียวระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติเอาใครง่วงบ้างไหนยกมือให้ดูหน่อยใครง่วงเป็นธรรมดานะกินข้าวแล้วมันก็ง่วงแถมยังต้องตื่นแต่เช้ามาวัดสังเกตไหมตอนนี้ใจไม่ง่วงเท่าตะกี้รู้สึกไหมเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมหูกระทบเสียงหลวงพ่อชวนคุยก็แหมหายง่วงเลยพอฟังธรรมะแล้วง่วงพอหลวงพ่อชวนคุยเรื่องอื่นนะยกมือซิอย่างงั้นสิหายง่วงที่จริงให้เราเวลาเราปฏิบัติเนี่ยก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามการกระทบ นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเข้ามาใจเราก็จะเปลี่ยนแปลงให้คอยรู้ใจที่เปลี่ยนแปลงไปตาเห็นสาวใจเกิดราคะเนี่ยตาเห็นศัตรูใจเกิดโทสะนะตามองเห็นมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวนะให้คอยรู้ไปไม่ได้มีอะไรยากเลยงั้นธรรมะอยู่ที่กายกับใจเราคอยรู้กายคอยรู้ใจไว้นะวิธีรู้ใจก็อย่างที่บอกอะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วก็คอยรู้ใจที่เปลี่ยนแปลงไปนะใครอยากจะรู้กายก็ว่ามาเอานี่สอนพวกรู้ใจก่อนนะส่วนใหญ่พวกปัญญาชนเหมาะกับการดูจิตตัวเองเพราะการดูจิตเนี่ยเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากการรู้กายเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกโลภมากพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้ให้คอยรู้กายไว้พวกรักสงบชอบเข้าฌานอะไรเงี้ยให้คอยรู้กายไว้อย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านทำสมาธิก่อนแล้วก็มารู้กายแม้ถูกพี่ทำเทียบเลยพี่ทำสอนอย่างเงี้ยอย่ารู้กายทำสมาธิก่อนการรู้กายเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกไม่ชอบคิดเยอะเป็นเพราะพวกชอบคิดมากๆแล้วก็ให้คอยดูจิตใจตัวเองไว้งั้นเราสังเกตตัวเองเราเป็นพวกโลภมากหรือพวกคิดมากแต่ละคนจะเป็นส่วนผสมนะมีทั้งสองอย่างอ่ะแต่อันไหนเด่นเราคอยรู้อย่างถ้าเราเป็นพวกคิดมากชอบวิพากษ์ชอบวิจารณ์ชอบวิเคราะห์นะชอบตัดสินคนโน้นคนนี้เขาเจ้าลัทธิเจ้าอุดมการณ์เจ้าความเห็นเนี่ยพวกนี้ให้คอยดูใจของตัวเองไปเรื่อยๆเหมาะกับจริตคนไหนชอบสงบมันๆไม่อยากยุ่งกับใครเลยพวกนี้ให้คอยรู้ร่างกายไว้งั้นก็คอยมีสติรู้อยู่ที่กายมีสติรู้อยู่ที่ใจกายกับใจก็จะแสดงธรรมะให้ฟังนะเอ้าจบแค่นี้แหละใครจะถามอะไรเชิญพวกเก่าๆยังไม่ต้องถามนะพวกใหม่ๆเห็นใจคนมาใหม่บ้างพวกนี้รู้แล้วยังจะเที่ยวถามซ้ำแล้วซ้ำเล่านะ คร ับ เวลาเราดูกายดูยังไงก็ยังเป็นกายเราเวลาเราต้องใช้ความคิดอะไรช่วย ไม่ใช่ที่มันเป็นกายเราอยู่เพราะว่าคิดไม่เลิกถ้าเมื่อไรเรารู้สึกตัวเราหลุดออกจากโลกของความคิดปั๊บเนี่ยกายเนี่ยจะไม่ใช่ตัวเราฉับพลันเลยนะของคุณยังมีปัญหานี่คุณยังเพ่งคุณยังคอยประคองไว้กำหนดไว้บังคับไว้นะมันยังไม่ใช่การรู้ที่สบายสบายรู้สึกไหมว่าใจเรามันยังตึงตึงแข็งแข็งนะแม้มันไม่ใช่การรู้ที่แท้จริงถ้าสติตัวจริงเกิดนะจิตเป็นกุศลฉับพลันจิตจะเบาเลยจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานจิตของคุณหนักๆรู้สึกไหมยังหนักยังแน่นยังแข็งนะยังทื่อๆนะเมื่อเรายังบังคับอยู่เราก็คอยรู้ทันไปเรื่อยทำสบายๆต้องทำสบายๆนะการปฏิบัติรู้ไปอย่างสบายๆอย่างนี้ค่อยสบายกว่าตะกี้หน่อยดูออกไหมไม่เหมือนกันนะรู้อย่างสบายนะไม่ใช่รู้อย่างลำบากพี่ตุ๋มว่าไงพี่ตุ๋มแล้วเฟรดเป็นไงบ้างดีแล้วล่ะนะดีแล้วรู้สึกเรื่อยๆดีแล้วรู้สึกได้ดีอันนั้นเป็นอุบายนะเป็นอุบายขั้นต้นแต่ละสำนักก็จะมีอุบายของตนเองโดยหวังว่าถ้าทำตามอุบายนั้นแล้ววันหนึ่งจะตื่นขึ้นมาจะรู้สึกตัวอย่างตมาเคยเข้าไปกราบหลวงพ่อเทียนไม่เคยคุยกับท่านเคยเข้าไปวัดสนามในท่านสอนขยับอยู่มีคฤหัสถ์ญาติโยมนั่งเยอะเยอะกว่านี้อีกศาลาท่านยาวๆท่านขยับไปท่านรู้สึกตัวพวกเราขยับเนี่ยถ้าไม่ไปคิดเรื่องมือก็ไปเพ่งมือไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วขยับนะกลายเป็นว่าท่านี้บางคนก็คิดเงี้ยท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมาท่านี้เดี๋ยวจะต้องมาท่านี้นี่คิดเอาอีกพวกหนึ่งเพ่งเอาจิตไปก่ออยู่ที่มือเลยเพ่งนะจะมาทำตาให้ดูนะสมมติว่าตาสมาคือจิตเนี่ยจิตมันจะมาอยู่ที่มือเนี่ยมันจะมาคอยมองตามมือไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ไม่ใช่รู้สึกตัวทำไงก็ไม่รู้สึกแท้จริงแล้วความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยนะ เกิดจากการที่จิตมันจําสภาวะธรรมได้สติไม่ได้เกิดจากสั่งให้มันเกิดเพราะฉะนั้นสติเป็นความระลึกได้ว่าสภาวะธรรมใดกําลังปรากฏอยู่มันจะระลึกได้ถ้ามันเคยรู้จักสภาวะธรรมอันนั้นเช่นมันรู้ว่าเผลอเป็นยังไงพอมันเผลอไปมันจะมีสติขึ้นมาอ้าวเผลอไปละถ้ามันเคยรู้ว่าโกรธเป็นยังไงนะพอมันโกรธขึ้นมามันจะรู้ว่าอ้าวโกรธขึ้นมาละเพราะงั้นสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตมันจำสภาวะธรรมได้ส่วนในพวกวิธีรูปแบบนี้เป็นแท็กติกเป็นกลวิธีนะที่ครูบาอาจารย์พยายามพัฒนาขึ้นมาแต่ละสำนักจะต่างกันแต่แท้จริงแล้วก็คืออย่างสมมติเราหัดอย่างหลวงพ่อเทียนเราขยับเนี่ยหลวงพ่อเทียนขยับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ใจลอยไปแต่ไม่ได้บอกให้เพ่งเอาไว้พวกเราขยับกลับไปเพ่งเอานี่เราขยับไปนะขยับเพื่อจะรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นร่างกายเห็นรูปนี้เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะนี่ต่อมาพอเราเผลอสมมติเราเห็นเพื่อนเราเดินมาคนละฝั่งถนนเราจะก้าวเท้าไปทักทายเขาพอเราขยับตัวปั๊บเนี่ยนะสติมันจะเกิดขึ้นเองเพราะว่าเราเคยเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวเราซ้อมมาเยอะแล้วเคลื่อนไหวไปรู้สึกตัวไปเพราะฉะนั้นพอเราเผลอพอเราขยับเกิดการไหวตัวนั้นสติจะเกิดขึ้นเองเพราะงั้นไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ตัวช่วยนะไปนั่งเพ่งอย่างเคร่งเครียดเนี่ยยิ่งเป็นศัตรูของการรู้สึกตัวสิแต่ถ้าหัดเคลื่อนไหวไปเพื่อทำตัวเองให้ตื่นขึ้นมาหลวงพ่อเทียนท่านใช้คำว่าเขย่าธาตุรู้เคยได้ยินใช่ไหมเขย่าธาตุรู้ท่านไม่ได้บอกให้เพ่งนะพวกเราเกือบทั้งหมดไปนั่งเพ่งเอาหรือไปนั่งคิดเอาว่ามาท่านี้แล้วจะมาท่านี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือบางคนดูพองยุบนะก็พองยุบดูยกเท้าย่างเท้าอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมดอ่ะหลักอันเดียวกันเราเห็นท้องพองเราเห็นท้องยุบใจเราเป็นคนดูเห็นใจใจของเรากับท้องมันก็โคลานใจกับร่างกายโคลานท้องพองกับท้องยุบมันก็โคลานเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆใจเป็นคนรู้คนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยพอฝึกไปเรื่อยๆนะจิตใจมันเคยชินที่จะรู้การเคลื่อนไหวของกายต่อมาพอเราเผลอเราเกิดไหวตัวขึ้นมาแวบเดียวนะสติจะเกิดเองเลยของคุณคิดมากหรือโลภมากล่ะ อะไรเด่นอะไรเด่นนะคิดมากคิดมากไม่ได้เหมาะกับการรู้กายเลยนะถ้าคุณคิดมากคุณไปรู้กายคุณจะนั่งเพ่งเอาไปนั่งจ้องสลับลงไปจ้องพวกคิดมากให้รู้ใจไปจิตใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเลยรู้สึกไหมในวิธีหัดดูใจนะแรกๆเราดูช่วงเวลายาวๆก่อนเช่นวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันเลยหรือดูไกลๆออกไปแหมเมื่อเดือนก่อนกับเดือนนี้นะเดือนก่อนนี่สดใสเดือนนี้รู้สึกเหี่ยวเฉาดูแหมห่างมากเลยหัดดูอย่างนี้ก่อนก็ได้กลับมาก็ดูให้มันถี่ขึ้นเช่นตอนเช้าเราก็รู้สึกอย่างหนึ่งตอนสายรู้สึกอย่างหนึ่งนะตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนหัวค่ำตอนดึกความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ละช่วงเวลานี่ยังดูเป็นช่วงเวลาอยู่นะต่อไปดูได้ละเอียดขึ้นเช่นอ้าเผลอแวบรู้สึกโกรธขึ้นมารู้สึกมันจะถี่ขึ้นมาเองจะเห็นเลยว่าแต่ละขณะแต่ละขณะในความรู้สึกก็ไม่เคยเหมือนกันเลยนี่หัดดูไปอย่างนี้นะแรกๆดูหยาบๆก่อนแล้วบางลืมตาไว้ลืมตาไว้หลับตาเดี๋ยวหลับจริงๆนะคุณเคยเห็นพระพุทธรูปองค์ไหนนั่งหลับตาไหมกระทั่งพระนั่งสมาธิยังลืมตาเลยนะไปดูให้ดีไอ้นั่นเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบอย่างโลกนะจำเป็นก็ต้องทำจำเป็นก็ต้องทำหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่รุนแรงสู้ไม่ไหวเดี๋ยวผิดศีลหลีกเลี่ยงซะหรือว่าถ้ากำลังของเราแก่กล้าขึ้นพอมันโกรธขึ้นมาเราไปโกรธเนาะโกรธเนาะแล้วหายโกรธได้อย่างนี้ทำสมถะแก้ด้วยสมถะนะอันนั้นแก้ด้วยการหนีไปซะหลีกเลี่ยงอารมณ์หรือถ้าเราเก่งกว่านั้นอีกเราเจริญปัญญาเราเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเป็นของแปลกปลอมขึ้นมานี่รู้ด้วยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเครื่องมือเรามีหลายตัวเรามีความพร้อมที่จะใช้เครื่องมือไหนใช้นั้นแต่ถ้าพร้อมจะทำวิปัสสนาก็เอาวิปัสสนาไว้ก่อน นะถ้าวิปัสสนาไม่ไหวใช้สมถะไว้สมถะไม่ไหวก็แก้ปัญหาอยากโลกเช่นมีศีลไว้ก่อนนะศีลจำเป็นนะทิ้งศีลไม่ได้แต่ละคนต้องมีศีลห้าไว้นะคือเก็บมือเก็บเท้าเก็บปากไว้ก่อนนะมือสองอันเท้าสองอันปากอีกหนึ่งอันนะเก็บไว้ก่อนนะเรียกว่ามีศีลห้าถัดจากนั้นก็คอยรู้ทันจิตใจของเราไว้เราจะเกิดศีลอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลตัวนี้ตัวจริงเลยอย่างศีลห้าข้อที่เราไปขอพระมานะถือได้กับร่องกับแท่งถือลำบากนี่ศีลลำบากแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจของเราอย่างตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่ใจมีสติรู้นี่ศีลเกิดขึ้นเองเลยอย่างเห็นเดินเดินไปคนก็ทำมือถือตกเราเห็นอุ้ยรุ่นใหม่อยากได้อยากได้ใจรู้ว่าอยากได้รู้ทันใจตัวเองความอยากครอบงำใจไม่ได้ก็ไม่ไปเอาของเขาเห็นไหมศีลข้างนอกมันเกิดขึ้นเองเห็นเมียชาวบ้านสวยใจมันชอบเห็นว่าราคาเกิดขึ้นรู้ทันราคาครอบงำใจไม่ได้ก็ไม่เป็นชู้กับเขาถูกเขาด่าใจมันโกรธรู้ทันว่าใจมันโกรธความโกรธก็ครอบงำใจไม่ได้มันก็ไม่ไปด่าเขาไม่ไปต่อยเขาศีลมันก็เกิดขึ้นเองเพราะศีลนะถือให้ถึงใจรักษาให้ถึงใจมีสติคุ้มครองใจไว้ศีลจะเกิดขึ้นเองแต่ว่าใช้เครื่องมือตัวไหนได้ใช้ตัวนั้นแหละสู้ไม่ได้ต้องหนีนะเวลาเราทำสงครามไม่ใช่ว่าจะทำแบบผู้ชนะสิบทิศนะลุยแหลกไม่ได้นะบางขณะบางเวลาก็ต้องถอยเหมือนกันครูบาอาจารย์ยังถอยเลยบางครั้งท่านไปเจอสาวราคะเกิดขึ้นรุนแรงเอาไม่อยู่แล้วนะพิจารณาธาตุขันธ์ก็ไม่ลงนะเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ไหวแล้วพิจารณากายลงเป็นอสุภะเนี่ยเป็นสมถะพิจารณาก็ไม่ไหวอีกราคะแรงสู้ไม่ไหวก็รีบว้ากรดว้าบาดหนีไปเลยหนีไปตั้งหลักนะไม่ใช่ทำเก่งสู้อยู่ตัวนั้นตายเลยนะหรือบางคนไปนั่งภาวนาในป่าช้าตอนยังไม่มืดมันก็เข้มแข็งพอมืดแล้วมันชักจะหวั่นไหวกลางคืนดึกๆนี่เสียงอะไรต่ออะไรเยอะนะกลางคืนมันไม่ใช่เงียบอย่างที่เราคิดกลางคืนนี่มีเสียงอึกทึกคลึกโครมนานาชนิดเลยประหลาดประหลาดยิ่งดึกยิ่งกลัวกลัวมากๆสติจะแตกแล้วไม่ต้องทำเก่งนะถอยก็ได้เหมือนกันแต่อย่าวิ่งค่อยๆถอยให้มันมีสง่าราศีถ้าวิ่งแล้วก็สติแตกไปเลยนะยังไม่ใช่ว่าทำเก่งถอยไม่เป็นไม่ใช่ทหารก็ออกไปรบก็ยังต้องถอยเป็นเลยนะแต่เวลาสู้กับกิเลสก็ไม่ใช่อยู่แต่ในบังเกอร์นะคนที่หลบอยู่แต่ในบังเกอร์ไม่ออกจากป้อมไม่ออกจากค่ายไม่ออกจากครูนะคือพวกที่ติดสมถะนั่นเองนะวันหนึ่งก็หลบซ่อนอยู่ข้างในเงียบอยู่คนเดียวนะไม่ออกมารู้กายไม่ออกมารู้ใจอย่างนี้ไม่มีวันลบชนะหรอกงั้นเมื่อพยายามจำเป็นเราก็พักในสมถะยามมีกำลังเราก็รู้กายรู้ใจไปเรียนรู้ความจริงกายกับใจเขาเป็นยังไงเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาเป็นอนัตตานะรู้กายรู้ใจไม่ไหวถ้ารู้ใจได้รู้ใจเข้าไปเลยนะใจสำคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะถ้ารู้ใจไม่ไหวก็มารู้กายรู้กายไม่ไหวยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ไหวมั่วซั่วไปหมดแล้วทำสมถะแม้มีแนวรบแนวรับหลายอันสมถะก็ไม่ไหวแล้วทำอะไรก็ได้ที่ใช้อารมณ์ที่เป็นกุศลนะยกตัวอย่างจิตใจแหมมันวุ่นวายโมโหโทโสหงุดหงิดไปหมดแล้วสมถะก็ทำไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงหาหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วสบายใจมานั่งอ่านเนี่ยใจก็สบายหนังสือก็ไม่มีผ่านไปหน้าวัดเห็นก็มีวังมัดฉาอะไรนะซื้ออาหารเลี้ยงปลาโยนอาหารให้ปลามากินโอ้ดูแล้วมีความสุขไหมจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่เจริญวิปัสสนาต่อได้ละนี่ก็ต้องรู้จักนะนี่บางคนเครียดมากสติใกล้จะแตกแล้วทำอะไรก็ไม่ไหวแล้วชอบดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงไปก่อนดีกว่าบ้านะแม้เราต้องรู้จักแนวรุกแนวรับนะตั้งรับแต่ว่าต้องระมัดระวังการใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างกิเลสแต่ละตัวความรุนแรงไม่เท่ากันอย่างใจเราซึม นะจิตมีโมหะซึมซื่อบื้อไม่รู้เรื่องอะไรทั้งวันทั้งคืนหรือฟุ้งไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะมีโมหะไม่ดีหาเรื่องทะเลาะกับใครสักคนดีกว่าเพราะโทสะเนี่ยโทษมันน้อยกว่าโมหะแต่ระวังคร่าวๆนะอันนี้หมายถึงเป็นอุบายนะไม่ใช่หลักนะไม่ใช่กลับบ้านไปทะเลาะกับแม่บ้านบอกหลวงพ่อสอนไม่ได้นะนี่หมายถึงว่าแหมจวนตัวเต็มทีแล้วใกล้จะสติแตกแล้วกิเลสแต่ละตัวเนี่ยโทษมันไม่เท่ากันบางทีก็เรียกเอาน้ำบ่งน้ำแต่ที่ดีที่สุดก็คือรู้อย่างที่มันเป็นนะปลอดภัยที่สุดง่ายคุณสันติเมื่อกี้คุณธนาก็เอาเนชั่นมาให้อ่าน ดีนะดีดีแล้วเชิญอะไรนะอะไรใจของเราใช่ในเบื้องต้นนะมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยดูง่ายนะพุทธเจ้าเคยสอนบอกคนศาสนาอื่นเขาก็เห็นนะว่ากายนี่ไม่ใช่ตัวเราแต่ที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยมีแต่ในธรรมวินัยคือศาสนานี้เท่านั้นนะใจของเรายังไม่เลิกคิดอย่างพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิเวลาความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราชื่อมันบอกแล้วว่าความเห็นผิดไม่ใช่มีจริงนะตัวเราไม่ได้มีจริงมีแค่เห็นผิดว่ามีเรานี่ความชื่อมันก็บอกว่าเป็นความคิดเป็นความเห็นถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดโลกของความเห็นมาอยู่กับโลกของความรู้สึกนั้นมันจะเห็นเลยว่ากายไม่ใช่เราเห็นฉับพลันส่วนใจนี่ยังเห็นยากต้องคอยรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งถึงจะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราวันที่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราวันนั้นสักกายทิฏฐิจะขาดนะเป็นพระโสดาบันวันนั้นแหละเพราะในขันห้าเนี่ยสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดนะก็คือจิตนั่นแหละของอื่นๆยังรู้สึกว่าเป็นของเราได้รู้สึกไหมนี่มือของเราใช่ไหมมือของเราคนทั่วๆไปก็รู้สึกว่าทั้งตัวเนี่ยตัวเราแต่พอเป็นนักปฏิบัติขึ้นมามันจะรู้สึกว่านี่ร่างกายของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วนะลดสถานะเป็นของเราเป็นสิ่งที่เราครอบครองอยู่ส่วนจิตใจยังเป็นตัวเราอยู่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปวันหนึ่งก็เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราแต่เสร็จแล้วก็ยังยึดถือจิตอีกโอ้กิเลสมันมีหลายชั้นนะละความเห็นผิดเนี่ยขั้นหนึ่งละความยึดถือนี่อีกขั้นหนึ่งนะค่อยๆทำไปอย่าใจร้อนทนไหมนะขยันดูขยันรู้สึกไว้พวกเราอย่าไปนึกว่าคารวาสทำไม่ได้นะคารวาสก็ปฏิบัติได้หลวงพ่อสมัยว่า23กุมภาปี25นี่ครบวันนี้พอดีเป๊ะเลยเมื่อปี2525วันนี้23กุมภาเนี่ยไปกราบหลวงปู่ดูลย์เป็นครั้งแรกเลยไปถึงไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติหลวงปู่ไม่ได้สอนอะไรมากเงียบๆหลับตาเงียบๆไปชั่วโมงมาลืมตาขึ้นมาสอนนิดเดียวอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้จริงๆไม่ได้พูดยาวเป็นชั่วโมงเหมือนหลวงพ่อมาเล่าให้เราฟังท่านสอนบอกให้อ่านจิตตัวเองรู้สึกแหมมันน่าอ่านจังเลยทำไมเราเรียนวิชาอื่นๆตั้งเยอะแยะนะในทางโลกทำไมจิตใจของเราไม่เคยเรียนรู้รู้สึกว่าจิตใจของเราเป็นของน่าเรียนน่ารู้นี่ฉันท่ามันเกิดแล้วมันอยากเรียนอยากรู้ไม่ได้หวังผลนะถ้าหวังผลนี่คือตัณหาส่วนฉันทะเนี่ยพอใจที่จะทำเหตุไม่หวังผลมันเกิดเองพอรู้สึกว่าจิตใจเป็นของน่ารู้น่าดูทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนเริ่มดูเลยเพราะมันสนใจที่จะดูไม่ได้ถูกบังคับให้ดูนะอย่างพวกเราบางคนขี้เกียจดูก็บังคับตัวเองจับเวลานั่งดูหนึ่งชั่วโมงพอหมดชั่วโมงก็ดีใจพ้นทุกข์พ้นร้อนสักทีไม่ได้กินนะอย่างนั้นกิเลสเราไปกินหมดอ่ะตอนนั้นหลวงพ่อรับราชการอยู่สภาความมั่นคงในทำเนียบรัฐบาลโอ้ยงานเครียดนะงานยุ่งมากปี25จำได้ไหมสมัยนั้นอินโดจีนเพิ่งจะแตกเครียดมากเลยตอนเย็นๆออกมายืนที่ระเบียงกันนะพวกข้าราชการเจ จองต้นมะขามกันเรารักษาบ้านรักษาเมืองไม่ได้นะข้าศึกบุกเข้ามาจะผูกคอตายต้นไหนดีดูบ้านเมืองยุคนั้นเครียดสุดๆเลยสมัยปราบเปรมป่านี่ยอดมนุษย์จริงๆนี่เวลาปฏิบัติทำยังไงหลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนขึ้นมาเป็นข้าราชการเนี่ยพอตื่นนอนขึ้นมาวันนี้วันจันทร์ใจนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจกระทบความคิดว่าวันนี้วันจันทร์แล้วใจแห้งแล้งเลยนะอีกวันหนึ่งนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันศุกร์แหมมันชื่นฉ่ำขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมเนี่ยใจกระทบความคิดความรู้สึกเกิดขึ้นมาไม่เหมือนกันรู้ทันใจของตัวเองนะใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งใจชื่นฉ่ำรู้ว่าชื่นฉ่ำนี่เรียกว่าปฏิบัตินะหัดอย่างนี้เลยหัดดูจิตนะหัดดูจากของจริงในใจเราเลยนะตื่นนอนขึ้นมานึกขึ้นได้วันจันทร์ใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งนึกได้ว่าวันศุกร์จิตใจชื่นฉ่ำหรือว่าชื่นฉ่ำอ่ะเสร็จแล้วจะแห้งแล้งหรือจะชื่นฉ่ำก็ต้องลุกขึ้นมาล่ะมันวันทำงานใช่ไหมไปอาบน้ำในตุ่มสมมติว่าหน้าหนาวตามองเห็นตุ่มน้ำรู้สึกไงสดชื่นไหม ตามองเห็นตุ่มน้ำโอ้ใจมันสยองรู้ว่าสยองเห็นไหมตามองเห็นรูปความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันใจที่สยองอาเสร็จแล้วไปทานข้าวสยองก็ไม่เท่ากันนะก่อนจะอาบเนี่ยสยองมากขันที่หนึ่งขันที่สองก็สยองเยอะใช่ไหมขันท้ายๆสยองน้อยแล้วค่อยลดลงนะพออาบเสร็จเช็ดตัวแห้งๆตัวอุ่นๆแล้วมีความสุขแล้วนะใจเปลี่ยนอีกแล้วใจก็เปลี่ยนไปทานข้าวนะเจอของอร่อยแหมลิ้นกระทบรสไอ้นี่ของโปรดมันพอใจรู้ว่าพอใจเจอแต่ของไม่อร่อยเจอของไม่ชอบใจไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนี่ปฏิบัติอย่างนี้ไม่คารวะก็ทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้นะออกจากบ้านจะไปทำงานนะไปขึ้นรถเมล์เห็นคนเต็มป้ายรถเมล์เลยนะถ้าสำนวนพระไตรปิฎกบอกมีคน500คนที่ป้ายรถเมล์ถ้าเยอะๆก็บอก500นะเยอะกว่านี้มีคน 84,000 ที่ป้ายรถเมล์นะเยอะมากนะถ้าเยอะกว่านี้ก็ต้องเป็นอสงไขยเห็นคนที่ป้ายรถเมย์เยอะๆแล้วสดชื่นไหมเห็นแล้วเซ็งรู้ว่าเซ็งเลยรถเมย์มาขึ้นไม่ได้ชักกระวนกระวายรู้ว่ากระวนกระวายเห็นรถเมย์ว่างๆมาดีใจรู้ว่าดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดใครเคยเจอไหมรถเมย์ว่างมันไม่จอดเพราะว่ามันไม่จอดสิมันถึงว่างจอดเก่งมันก็ไม่ว่างสิพอรถเมย์ว่างๆมาดีใจไม่จอดปุ๊บโมโหแล้วนะแม่มันจะไปรับพ่อมึงไงด่าด้วยนะหลวงพ่อแต่ด่าในใจนะใจมันโกรธรู้ว่าโกรธเห็นไหมไม่ได้เก็บกดนะโกรธรู้ว่าโกรธไม่ใช่ว่าห้ามโกรธนะไม่ใช่ว่าห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงไม่ใช่มันโกรธรู้ว่าโกรธมันโลภรู้ว่าโลภหลงรู้ว่าหลงรู้ไปอย่างที่มันเป็นเฝ้ารู้ไปในที่สุดขึ้นรถเมย์ได้ดีใจนี่พอไปถึงที่ทำงานถึงเวลาทำงานตั้งใจทำงานไม่ใช่เวลาดูจิตเวลาที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดต้องไปคิดเรื่องงานนะคิดเรื่องงานให้รู้เรื่องมีสติมีสมาธิในการทำงานแต่ทำไปแล้วขี้เกียจไม่ใช่งานละขี้เกียจมีสติรู้ว่ามันขี้เกียจละไปประชุมพรีเซนต์งานไหนคนก็คัดค้านเราเยอะเลยชักโมโหแล้วโมโหรู้ว่าโมโหพรีเซนต์งานไปคนก็ชมดีใจรู้ว่าดีใจเห็นไหมการปฏิบัติง่ายๆเข้ารู้เข้าดูอย่างเงี้ยตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องใช้ความคิดแต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จิตใจตัวเองเราเวลาส่วนใหญ่ไปหลงๆเลยไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันเพ้อๆไปใจลอยรู้จักใจลอยไหมเหม่อๆใจลอยอะไรเงี้ยวันนึงเอาเวลาไปเหม่อนี่หลายชั่วโมงมากเลยเวลาแห่งความรู้สึกตัวแทบไม่มีแล้วจะมาบ่นว่าปฏิบัติหลายปีไม่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้นะเพราะจริงๆไม่ค่อยได้ปฏิบัติหรอกจริงๆใจลอยเอาคุณเสื้อแดงรู้สึกตัวหนีไปเที่ยวแล้วรู้สึกไหมเอาเสื้อแดงฝ่ายหญิงนั่นน่ะรู้จักใจลอยไหมดีที่รู้จักนะอย่าใจลอยนานหลวงพ่อไม่ห้ามนะใจลอยก็ได้แต่ใจลอยแล้วรีบรู้ให้ไวๆหน่อยอย่าใจลอยทีละหลายชั่วโมงนะรู้ให้ไวขึ้นไวขึ้นเราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติในสติเราเกิดเร็วขึ้นเผลอสั้นลงสั้นลง อย่างนี้พอทำได้ไหมหลวงพ่อเคยสอนเด็กๆนะวันนี้ไม่รู้มาเปล่าบอกว่าเวลาอยากกินไอติมรู้ไหมรู้บอกให้รู้ก่อนว่าใจมันอยากนะแล้วก็ค่อยกินไอติมทีหลังอยากดูการ์ตูนไหมอยากเวลาอยากดูการ์ตูนรู้ไหมรู้บอกให้รู้ว่าอยากซะก่อนแล้วก็ดูการ์ตูนทีหลังเราอย่าไปหัดอะไรที่ฝืนธรรมชาติมากเด็กมันจะเกลียดศาสนานะอย่างเอ้าทุกวันถือไม่เรียวอันหนึ่งเป้าไว้เธอจะต้องนั่งหนึ่งชั่วโมงเด็กมันจะต้องตั้งปณิธานเลยโตขึ้นไปน้ำจะห่างศาสนาให้มากๆเลย คนโบราณเขาดีนะคนโบราณอย่างหลวงพ่อนี่ก็เรียกว่ารุ่นโบราณปู่ย่าตายายพาไปวัดปู่ย่าตายายไปวัดแล้วก็ไปฟังพระสวดมนต์ไปฟังพระเทศเลยนะเราไปเด็กเราไปวิ่งเล่นในวัดวิ่งเล่นเล่นถึงเวลาเขาก็เรียกมากินขนมโอ้รู้สึกดีให้อยู่วัดมีขนมเยอะอะไรเงี้ยใจมันคุ้นเคยคุ้นเคยกับวัดคุ้นเคยกับพระนะโตขึ้นมาตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยมีความรู้สึกร้อนแรงธรรมชาติเลยรู้สึกศาสนาเนี่ยเรื่องหลอกลวงไร้สาระอะไรก็ว่าไปพอโตขึ้นมาเนี่ยใจมันหวนกลับเข้าไปหาศาสนาได้อีกนะเพราะว่ามันเคยคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กสิ่งที่ปลูกฝังตอนเด็กนี่สำคัญมากนะโดยเฉพาะก่อน4 ขวบนะอย่าคิดว่าเขาเล็กเกินไปนะพยายามพาไปให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆไว้จะฝังใจมากงั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะไม่ได้บังคับอาตมาเลยนะแต่ว่าชวนหิ้วปิ่นโตไปวัดด้วยกันนะไปถึงแล้วก็ให้ไปวิ่งเล่นนะไปเล่นทรายไปก่อพัดทรายถึงเวลาก็เรียกไปกินขนมอย่างเงี้ยก็มาไปกินขนมเสร็จแล้วก็นั่งอยู่กับผู้ใหญ่อ่ะนั่งไปนั่งมาก็หลับฟังพระเทศต้องหลับนะผู้ใหญ่ก็บอกระวังนะเดี๋ยวชาติหน้าจะเกิดเป็นงูเหลือมโอ้กลัวเป็นงูเหลือมเนี่ยต้องค่อยๆตื่นขึ้นมาใจมันก็จะค่อยๆเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะเด็กก็ฝึกได้แต่ต้องฝึกแบบเด็กเขาอยากกินขนมให้เขารู้ความอยากเกิดขึ้นก่อนนะแล้วก็ค่อยให้กินขนมฝึกได้ไม่ใช่ไม่ได้นะเด็กบางคนคิดว่าต้องพาไปนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ดีก็ดีหรอกส่วนใหญ่จะพลิกไปเป็นมิจฉาสมาธินั่งเราเคลิ้มงอแงงอแงกนะใช้ไม่ได้เราเคลิ้มแล้วก็ฝันเราก็เรียกสักครู่เลยว่าเกิดนิมิตคอยรู้สึกตัวดีที่สุดดังที่สุดได้ไม่มีแต่ว่าคนเห็นเงาแวบไปสงสัยว่าคนมารู้ว่าสงสัยแล้วก็ค่อยไปเดินไปดูทีหลังหรือเห็นแวบขึ้นมากลัวรู้ว่ากลัวซะก่อนนะแล้วก็ค่อยไปดูสงสัยรู้ว่าสงสัยแม้ตามองเห็นใจรู้สึกสงสัยรู้ว่าสงสัยหลักที่อาตมาบอกนั่นเองเมื่อตาเห็นรูปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันความรู้สึกของเราชาวพุทธอย่าเชื่ออะไรเหนือธรรมชาตินะอย่างมงายนะพยายามรู้สึกตัวอยู่กับโลกของความเป็นจริงกายกับเรากายกับใจของเรานี่แหละความจริงรู้สึกไหมอย่าเอาแต่คิดฝันวันหนึ่งนั่นคุณที่ใส่แว่นน่ะอย่าใจลอยไปรู้สึกตัวไว้เอาวันนี้สมควรแก่เวลานะเชิญมีเวลาเล็กน้อยนะถ้าใครออกไม่ทันเนื้อสุกเอาปูนลาดไว้ในนี้